SZBK ma w sobie dużo pięknego. Szary blok w kolorycie, obraz życia maluje. W nim nie tonę w zachwycie, ale też się nie dołuję. Przeciwnościom stawiam czoła, gdy nie wyjdzie, wciąż próbuję. W szarych bloków w kolorycie, obraz życia maluje. Chociaż jestem zwykłym chłopcem, czarno-białym blokowcem. Szare życie jest mi obce, tak jak grube pieniądze. I jak samochody lśniące, jak jachty odrzutowce. Posiadłości na Wall Street, własne szklane biurowce. Choć paleta bartanimi farbami tworzy mi się w szarych bloków w kolorycie. Wiodę swoje barwne życie, czy wy też tak potraficie znaleźć w nieszczęściu szczęście? Mą radością SKI, 5 etapów spięcie. Czy 11 życiu miałem minę marsową? Wystarczyło, że ruszyłem głową, było znowu kolorowo. Nie kariera pionowego startu Colorado, gdzie kupione sielanek, obrazki rodem z Eldorado. Tylko własnym pędzlem obserwując, co robicie. Obraz życia maluję w szarych bloków w kolorycie. Czy to znacie, co mówicie? Czy słyszycie serca bicie? Czy widzicie, gdzie żyjecie? Rozkminiacie, co czynicie? Jeśli teraz nas słyszycie, to być może rozumiecie szarych bloków kolory. Może tak jak my żyjecie, co się dzieje na tym świecie, na swój sposób rozkminicie. SYK, słów kilka, szarych bloków w kolorycie. SZBK ma w sobie dużo pięknego. SZBK ma w sobie dużo pięknego. Mija dzień po dniu, a ja znowu tu, pośród bloków oraz betonowych stoków. Choćbym uciec chciał, to i tak nie mam gdzie, ale o czym ja mówię? Przecież ja tu zostaję, kurwa, ja tu zostaję, bo tu się urodziłem, mnóstwo pięknych chwil. Już tutaj przeżyłem na zadane pytanie, gdzie toczy się twoje życie? Odpowiem bez wahania, w starych bloków w kolorycie. Lubię patrzeć na miasto, gdy późna godzina. Jedni już śpią, a dla innych dzień się zaczyna. O północy w parku to nie do wyjebania, chwilę parę maszków. Jest naprawdę bardzo mile, jedni spokojem wiejskiego życia się zachwycają. Dla mnie pięknym są bloki, które mnie otaczają. To zne czyjeś krzyki, które spać mi przeszkadzają. I twoi ludzie, którzy zawsze rękę podają. Razem nieustannie ulice przemierzamy, czasem tak bez celu, a czasem czegoś szukamy. Bez nich to miasto to jak tęcza bez kilku kolorów. I nic nie da się zrobić dla zachowania pozorów. Jedni twierdzą, że to szare i brudne ulice, a może właśnie to szare jest wasze życie. Nie umiecie dostrzec pozornie niewidocznego. SZBK ma w sobie dużo pięknego. Takie kurwa to czasy, nic nie da się zrobić. Pośród szarych bloków nie można spokojnie chodzić. To co mnie otacza nieustannie obserwuję. Z tych ulic i bloków naukę wynieść próbuję. Jeśli ktoś u mnie patrzy, to na pewno zobaczy. Zrozumie, co słowo piękno ulicy znaczy. Co ja czuję, gdy w nocy miasto obserwuję. W szarych bloków w kolorycie codziennie się znajduję. SZBK ma w sobie dużo pięknego. Mą radością SKI. 5 etapów spięcie. SKI.